Siji Yohanes bab 3. Para sedulur, dipikir dhewe. Pancen gedhe tenan katresnane Gusti Allah bapake awake dhewe marang awake dhewe. Lah awake dhewe kok diarani anake Gusti Allah? Awake dhewe ya pancen anake Gusti Allah tenan. Nanging wong jagat ora percaya marang Gusti Allah bapake awake dhewe, mulane ya ora dunung nek awake dhewe iki anake Gusti Allah. Para sedulurku sing tak tresnani, awake dhewe padha ngerti nek awake dhewe iki anake Gusti Allah. Besok awake dhewe iki embo kaya ngopo, awake dhewe durung ngerti. Awake dhewe namung ngerti nek awake dhewe bakal weruh Kristus. Besok nek dekne teko lan awake dhewe bakal dadi kaya dekne. Mulane para sedulur, nek kuwe duwe pangarep-arep iki, kuwe ya kudu urip sing resik saka dosa, awet Kristus dhewe ya resik. Wong sing gawe dosa kuwi nerak wete Gusti Allah. Awet dosa kuwi panerake wete Gusti Allah. Para sedulur, kowe padha ngerti nek tekane Kristus ing donya kene tujuane mbuang dosane awake dhewe, lan kowe uga ngerti nek dekne dhewe ora tau gawe dosa. Mulane ya cetha banget kanggo awake dhewe nek wong sing wis dadi siji karo Kristus ora keneng urip ing dosa. Dadine wong sing urip ing dosa kuwi ora dunung Kristus kuwi sapa. Sak benere wong kuwi ora kenal belas marang Kristus. Anak-anakku, padha sing ati-ati, aja sampe keneng disasarke karo sapa wae. Wong sing nuruti kekarepane Gusti Allah, ya wong kuwi sing dianggep bener karo Gusti Allah, kaya dene Gusti Yesus sing nuruti kekarepane Gusti Allah. Nanging wong sing urip ing dosa kuwi anake setan. Awet setan kuwi kawit wiwitane gawe dosa terus. Mulane awake dhewe kudu ngerti iki. Gusti Yesus Kristus anake Gusti Allah tekane nang jagat tujuane ngrusak penggawene setan. Sapa wae sing wis dadi anake Gusti Allah ora keneng urip ing dosa terus. Awet wonge kanggonan uripe Gusti Allah. Wong kuwi ora bisa urip ing dosa terus awet wis dadi anake Gusti Allah. Apa bedane anake Gusti Allah karo anake setan? Wong sing ora nuruti kekarepane Gusti Allah lan ora nresnani sedulure, wong kuwi dudu anake Gusti Allah. Para sedulur, kawit wiwitane, kowe wis diulangi nek kowe kudu tresno marang sapodo-podo. Awake dhewe aja kaya Kain, anake bapa Adam. Dekne nuruti kekarepane setan lan mateni adike. Keneng apa Kain kok mateni adike? Awet dekne sengit marang adike. Jalaran adike nuruti kekarepane Gusti Allah. Nanging Kain dhewe nindakke sing ala. Mulane para sedulur, aja padha kaget nek wong jagat sengit marang kowe. Sing penting awake dhewe iki ngerti nek awake dhewe wis duwe urip langgeng. Awet awake dhewe wis diboyong saka panguasane pati. Wujude awake dhewe tresno marang sapodo-podo. Wong sing ora tresno marang sedulure, kuwi ijek dikuasani karo pati. Sapa sengit marang sedulure, kanggo Gusti Allah wong kuwi tunggale wae karo wong sing tukang mateni wong. Lan kowe ngerti dhewe para sedulur, wong tukang mateni wong kuwi ora duweni urip langgeng. Dadine nek eneng sedulur sengit marang tunggal sedulure, kanggo Gusti Allah wong kuwi ya mateni sedulure. Lan wonge ora duweni urip langgeng. Para sedulur, bisane awake dhewe ngerti nek Kristus tresno marang awake dhewe ya kuwi, dekne wis masrake uripe kanggo nglabuhi awake dhewe. Mulane awake dhewe ya duwe kewajiban iki uga, tegese awake dhewe kudu sago masrake uripe kanggo nglabuhi sedulur-sedulure awake dhewe. Nek eneng sedulur sing sampe ing sandang pangan lan weruh sedulur liyane kekurangan, nanging ora gelem nulungi, kepriye sedulur kuwi bisa ngomong nek dekne tresno marang Gusti Allah. Anak-anakku, ayo awake dhewe aja namung tresno nganggo tembung, nanging ayo katresnan diketokke lantaran tulung tinulung. Nek awake dhewe tresno marang sak podo-podo, nganggo cara sing kaya ngono kuwi, awake dhewe ngekeki tandha nek awake dhewe nurut pitutur sing bener. Dadine atine awake dhewe ya krasa tentrem nek awake dhewe mara nang ngarepe Gusti Allah. Nanging senajan ing ati rasane ora kepenak, jalaran rumangsa duwe salah, awake dhewe tansah tentrem atine, awet awake dhewe ngerti nek Gusti Allah ngerti rasane atine lan angen-angene awake dhewe sak kabehe malah ngungkul-ngkuli awake dhewe. Para sedulurku sing tak tresnani, nek atine awake dhewe ora rumangsa duwe salah apa-apa, awake dhewe ya ora usah wedi mara nanggone Gusti Allah ing sak jerone pandonga. Apa penjalukane awake dhewe mesti bakal keturutan. Awet awake dhewe nuruti kekarepane Gusti Allah lan nindakake apa sing disenengi karo dekne. Apa to kekarepane Gusti Allah kuwi? Angger-anggere Gusti Allah ya iki. Awake dhewe kudu percaya marang Gusti Yesus Kristus, anake Gusti Allah, lan awake dhewe kudu tresna marang sak padha-padha. Awet Kristus dhewe wis mrentah awake dhewe ngono. Wong sing nglakoni angger-anggere Gusti Allah, wong kuwi pancen nyoto dadi siji karo Gusti Allah. Lah kepriye awake dhewe bisa ning ngerti nek Gusti Allah dadi siji karo awake dhewe? Awet Gusti Allah wis ngekeki Roh Suci marang awake dhewe lan Roh Suci saiki manggon ing uripe awake dhewe.